قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بزرگوں اور دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے کہ آخرت کی لازوال کامیابی حاصل کرے. اس کے لیے تھوڑا سا امتحان کا وقفہ ہے جو اس دنیا میں اس کو بھیجا گیا ہے, اور اس میں انسان کو آزمائش میں ڈالا گیا ہے کہ یہ محتاج ہے, روزی کا محتاج ہے, وسائل کا محتاج ہے, اسباب کا محتاج ہے. حالانکہ بیل مچھلی ایک وقت میں ایک من, دو من, ڈھائی من اس کی خوراک ہے, اور خوراک بھی اس کے تازہ گوشت ہے, اور اس کو بغیر وسائل اختیار کیے, بغیر دکان چلائے, بغیر دنیا کا کام کیے ہوئے اللہ پاک ڈھائی من تازہ گوشت دیتا ہے, اس کی روزی کا اللہ نے بندوبست کیا ہوا. مینڈک آج کل زمین میں دھسے ہوئے ہوتے ہیں, اللہ پاک نے نظام ایسا بنایا ہے کہ دسمبر جنوری فروری تین مہینے زمین کے اندر لیٹے ہوئے زندہ رہتے ہیں, اور جب نکلتے ہیں تو خوراک اس کی کیا ہے, تازہ گوشت. تو اس سے پہلے اللہ پاک نے بارشوں کا نظام, پھر پتنگوں کا نظام, پھر وہ آپ نے یہ اڑتے ہوئے جو پر کے دیکھے بارش میں جو نکلتے ہیں, اور پتنگے سارے اس کی نکلنے, اس کی زمین سے نکلنے سے پہلے اس کے لیے تازہ روزی کا بندوبست اللہ نے کیا ہوگا, تازہ گوشت کا روزی کا بندوبست کیا. اور انسان کو آزمانا تھا اس لیے اس کی روزی کا بندوبست اس کو خود کرنا ہے. بنیادی وسائل تو اللہ نے پیدا کر دیے. ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا, آیت پڑھی نا, الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا. اس کا ترجمہ کوئی اہل علم حضرات سنائے نا, الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا. کیا ترجمہ ہے اس کا جی حضرت صاحب, مولانا صاحب؟ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا, سورہ مرسلات کی آیت ہے. بیٹھ کر ہی بولے جی, بیٹھ. الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا, الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا. کیا ہم نے زمین کو نہیں بنایا سمیٹنے والی مردوں کی اور زندوں کی؟ کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو سمیٹنے والی مردوں کی اور زندہ کی؟ اور کفاتا کا کفایت کرنے والا بھی ہو گیا. حضرت یہ لغت قیام کی راہ میں تو یہی سمیٹنے والی, لیکن جو چیز جس چیز کو سمیٹ کے اس کے پاس وہ ہوتی ہے. ہاں, جس چیز نے جس چیز کو سمیٹا تھا, زندہ اور مردوں کو اگر سمیٹا ہوا ہے تو ان کی ضرورت تھا کہ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا. کیا ہم نے زمین کو نہیں بنایا سمیٹنے والی, یعنی اس کی ضروریات کو پورا کرنے والی, زندوں کی اور مردوں کی ساری ضروریات کو پورا کرنے والا, کیا ہم نے زمین کو نہیں بنایا؟ کہ زمین کو پیدا کر کے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی ساری ضروریات کو اس کے اندر رکھ دیا, زندوں کی ضروریات کو بھی رکھ دیا, مردوں کی ضروریات کو بھی رکھ دیا. یہاں تک کہ ہندو مذہب کا جب آدمی مرتا ہے نا, ہندو مذہب کا جب آدمی مرتا ہے تو ہر ایک مذہب میں فرض واجب مستحب کمال درجے کی نیکی ہوتی ہے نا, تو کمال درجے کا اس کا کیا ہے مردے کا سلوک ان کے ساتھ, سندل کی لکڑی خوشبودار اور خالص گھی, کہ سندل کی لکڑی اور خالص گھی میں اس کو جلایا جائے گا, تو مردے کی روز بھی اللہ نے زمین سے پوری کی ہوئی ہے, سندل کی لکڑی اور اس کی راکھ کو جو ہے تو لے جا کر ہمالیہ پہاڑ پر اور اس کو کشمیر کے پہاڑوں پر بکھیرا جائے, جیسے کہ پنڈتوں کی جو موت ہو نا تو اس کی کشمیر کے ایک یہ مسئلہ بھی تھا نکلنا, ایک مسئلہ ان کا یہ تھا کہ کشمیر اگر ہمارے پاس نہ رہا تو پنڈتوں کی جو جلانے کے بعد راکھ ہم اس میں بکھیرتے ان کا کیا کریں گے, پنڈت کے بعد جو دوسرے درجے کے ہوں ذرا کم درجے کے بزرگ ہوں ان کے یہاں, تو ان کے لیے یہ ہے کہ پھر درائے گنگا سارے ہندوستان میں بہہ رہا ہے اوپر سے ہمالیہ سے لے کر آخر تک جاتا ہے تو گنگا میں اس کی راکھ کو ڈال دیا جائے, آپ گنگا میں راکھ کو ڈالیں تو آپ جو لوگ پاکستان میں رہ گئے وہ کیا کریں, گنگا کو راکھ کیسے, تو ان کے مفتی غور کرتے رہے آج غور و فکر کرتے رہے اور آخر بڑے غور و فکر کے بعد انہوں نے کہا کہ بس درائے سندھ میں اور درائے کابل میں سب جگہ ڈالنا جائز ہے, کیسے جائز ہے جی, وہ دیکھ سب سمندر میں جا کر ایک ہو جاتے ہیں, گنگا بھی ایک ہو جاتا ہے اور سندھ بھی ایک ہو جاتا ہے اور درائے کابل بھی ایک ہو جاتا ہے, بس سب پہنچ گیا, تو انہوں نے اجتہاد کیا کہ مفتی بتا دیں, ایسا یہ میں نے باپ عرض کی کہ اللہ نے زندہ مردوں کی ساری, تو اللہ نے نظام معیشت کو تو ایک دفعہ بنا کر چھوڑ دیا بس سارے انسانوں کے لیے کافی ہے, اتنی آبادی ہو جائے کہ آرنج پر آدمی کھڑا ہو روزی کا مسئلہ نہیں بنے گا, یہ میں آپ کو بتا دوں, روزی کا مسئلہ قدر نہیں بنے گا, یہ تو رائڈوں نے پروپیگنڈا کیا ہے کہ ہماری آبادی بڑھ نہیں رہی, ان کی آبادی بڑھ رہی ہے اور یہ بڑھ کر ہمیں آ کر کھا جائیں گے, ہم پر چھا جائیں گے, تو لہٰذا ان کی آبادی کو کنٹرول کرو, آپ کہتے ہیں آپ کے وسائل کم ہیں, آپ کے کھانے کا کیا ہوگا, آپ کے اسکولوں کا کیا ہوگا, آپ کے علاج کا کیا ہوگا, یہ ساری چیزیں کیا ہوں گی, پھر اتنی آبادی بڑھ جائے گی پھر سنبھال نہیں سکو گے, پھر بوجھ ہو جائے گا تم پر, یہ ہوگا وہ ہوگا, یہ جو واسیکٹمی طریقہ ہے نا کنٹرول کرنے کا آبادی کو, مرد کی نس کاٹنا, ایک رگ ہوتی ہے دو رگیں ہیں ان کو کاٹ دیا جائے تو اس کی مردانگی تو ٹھیک ہوگی لیکن اولاد نہیں کر سکے, تو یہ انڈیا نے شروع کیا, لیکن کس کی کاٹتے تھے نسیں, مسلمانوں کی, سڑک سے پکڑتے تھے رات کا دو رگیں کاٹ کے چھوڑتے تھے, یہ آبادی کم ہوتی ہے ان کی کم ہو, تو یہ اللہ پاک کا نظام معیشت ہے, نظام معیشت تو اللہ پاک نے وسائل بنا دیے ہے لیکن اس کو حاصل کرنے کی کوشش ہے انسان کے ذمہ, روزی کو پیدا کرنے کی کوشش ہے, آزمائش اس قسم میں ہے, اس کی آزمائش اس میں ہے, یہ سارے جھگڑے روزی کا چکر کے ہیں, اور زمین کے جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ بھی اس بنیاد پر کہ وہ بھی روزی کی بنیاد ہے, ہمارے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں یہ پشاور یونیورسٹی کے پاس آگے متھرا ہے نا, یہاں بڑا مدرسہ تھا ان کا, میاں صاحب گلجی کنڈرخیل جگہ کا نام تھا, تو وہاں کے مدرسے کے مختلف تھے, یہ ایسے آدمی تھے کہ ان کو حج کے دوران ایک آدمی کو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور ان کو پکڑی دی کہ یہ میاں محمد جان آئے گا تو اس کو دینا, یہ میاں محمد جان کو دینا, تو وہ پگڑی ان کی, ہمیں اس پگڑی کی ایسی اطلاع ملی تھی کہ آپ کے پشاور کا رہنے والا تھا خالد منصور پراشا, ڈی سی تھا پشاور کا, تو مولانا بجلی گھر صاحب نے ایسے کہا کہ میاں محمد جان صاحب کو پگڑی عطا ہوئی ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, تو اگر تو میرے ساتھ چلا جائے تو ڈی سی ہے تو ہو سکتا ہے دکھا دے ہمیں, تو وہ خالد منصور صاحب خود اس نے سنایا ہمیں, اس نے کہا مجھے لے کر گیا والا بجلیگر سنگھ میاں صاحب جہاں پہ خور ڈی سی سے ملنگ شہن سڑائے تھے بزرگان و ڈیر قدر کی اور دار اگلے دے کے چرتا سوگا پٹ کے منگ تو خے یہ مطلب ایک فقیر سا آدمی ہے بزرگوں کی بڑی قدر کرتا ہے اگر آپ وہ پگڑی اس کی وجہ سے ہمیں دکھا دے جو آپ کو عطا ہوئی ہے دربار رسالت سے تو کیسر نے کہا کہ برخوردار اس طرح ہے کہ مجھے اس بات کا خطرہ تھا کہ لوگوں کی بہت آمد و رفت شروع ہو جائے گی اس لیے میں نے وہ پگڑی شہر میں ایک تاجر اس کے گھر پر میں نے چھپا کر رکھی ہے یعنی موت کے وقت اس کو نکالا جائے گا کفن پر ڈالنے کے لیے اس کے پاس رکھی ہے تو واقعی میں ان کے جنازے میں میں گیا تھا خاص اس بات سے کہ اس تبرک کی بھی ضرورت ہو اور جنازہ میں ہماری شمولیت ہو تو یہ میاں صاحب کہا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو کہ پٹھانوں کے زمینوں کے جو جھگڑے ہوتے ہیں اس کے جرگے میں کبھی نہ جانا پٹھانوں کے زمینوں کے جو جھگڑے ہیں نا اس کا اگر جرگہ ہو رہا ہو اس میں کبھی شامل نہ ہونا کیوں کہ یہ پٹھان زمین کی خاطر کفر اختیار کرنے کو تیار ہو جاتا ہے ہاں جی پختانہ مکے جھگڑوں کے بنا دے میں دے اس مکے لے پارا کفر تو تیاری کی تو وسائل کا جھگڑے یعنی یہ ذریعہ معاش جھگڑے کی بنیاد ہاں جی اور زمین چونکہ ذریعہ معاش جھگڑے کی بنیاد ہاں جی پھر نفس کا مزہ عورت جھگڑے کی بنیاد ہاں جی یہ آزمائش ہے انسان کی آزمائش ہے کہ جس وقت اللہ فرمایا کہ انی جائل فرض خلیفہ کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں کالو تجرفیہ منجف صفیہ وہ یس پہ کچھ دماغ نہ ہم نے قد سلک کہ کیا تو ایسے کو پیدا کرنا چاہتے زمین میں فساد مچائے خون بہائے تو کیا ہوگا انسان کے ساتھ نفس تھا اس کے ساتھ خواہشات تھیں اس کے ساتھ جذبات تھے فرشتوں کے پاس فرشتوں کے ساتھ یہ چیز نہیں تھی آزمائش اس قسم میں تھی تو اس آزمائش کے لیے پیدا کیا تھا اس آزمائش پہ آدمی چل رہا ہے اس دن میرے پاس اٹک سے دو تین مہمان آئے ایک مفتی صاحب ہیں وہ بھی آئے انہوں نے کہا کہ اٹک کی ایک کمپنی ڈوبی ہے اور بڑے لوگوں کا پیسہ ضائع ہو گیا کوئی 6 ارب لوگوں کا پیسہ ضائع ہو دیندار لوگوں کا پیسہ ان کے پاس تھا تو اس نے کہا کہ ایک آدمی لڑنے کے لیے آیا ہمارے ساتھ 4 مہینے لگے ہوئے ہیں ملکوں کا سفر ہوا ہے اور وہ آیا اس نے کہا کہ نعوذ باللہ سیریت کو تو میں مانتا ہی نہیں ہوں اور میں نے بہت غلطی کی جو یہ زندگی اختیار کی تم لوگوں کے ساتھ ہوا وہ تیسرا جو نے کہا 3 کلمات کفر اس نے بولے پیسے کا نقصان ہونے پر اب وہ کلمات کفر بولے لڑے جھگڑے پیسہ تو نہیں مل رہا وہ تو گیا اگر ملا گیا سب کو ملے گا نہیں ملے گا سب اب کون لے سکے گا نہیں کہتے اس کے ساتھ اس کی وجہ سے اس نے اپنے ایمان کو ختم کر دیا 3 کلمات کفر بول لی بیوی بھی طلاق ہو گئی ایمان ختم ہو گیا حج کیا تھا باطل ہو گیا کیونکہ میرے بھائی مقصود جو ہوتا ہے نا مقصود اندر دھسا ہوا ہوتا ہے دل میں مقصود اندر دل میں دھسا ہوا ہوتا ہے تو جس وقت کے آدمی پر سخت حالات آتے ہیں نا ہم جب ایس سی آر میں اپنے ملازمین کی رسیا اینوئل کنوینشن رپورٹ لکھتا تھا نا اس میں لکھا ہوتا تھا ہاؤ ہی بیہیوز ان سٹریس کنڈیشنز جب اس پر سختی آئے تو اس کا رویہ کیسے ہوتا ہے ایک بادشاہ نے کہا کہ بادشاہ اور وزیر کا جھگڑا بات ہوئی نا تو وزیر نے کہا کہ میں آپ کو ٹریننگ سے جو ہے تو اصلیت بدل کر کے دکھا دوں گا ان کا دکھا دو تو اس نے کوئی دن لیے بلیاں اس نے پالی بلیاں پال پال کر ان کو دربار میں لایا شمع اٹھائی ہوئی ہیں چاروں طرف بلیاں کھڑی ہیں روشنی ہوئی ہے اور ایسے تابے دار بیٹھی ہوئی ہیں تو اس نے بادشاہ کو کہا دیکھو نا میں نے ان کو تربیت اصلیت بدل کر چھوڑ دی کہ نہیں چھوڑی ہے دوسرے وزیر نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں بادشاہ سلام وہ ایک چوہا لے کر آیا جو چوہا اس نے دربار میں پھینکا ساری مچھلوں کو چھوڑ کے باغی بلیاں اور چوہے پر حملہ کیا تو اس نے کہا بادشاہ یہ اصلیت اندر اس کا یہ تھا وہ عارضی تھا ظاہری تھا وہ ظاہری ٹپ ٹاپ تھا اندر اس کا یہ ہے اندر اس کا یہ ہے تو کیا عرض کر رہے تھے جی مضمون کیا تھا؟ جو چیز دل میں ہوتی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. ہاں وہ سامنے آ جاتی ہے. اندر کیا ہے؟ اس لیے کہتے ہیں عقیدہ. عقیدہ کا کیا معنی ہے بنیادی لغت میں؟ عقل دکھدہ عقیدہ سارے ایک مادہ سے نکلے ہوئے ہیں. گانٹھ گوٹا جی, اس کو پکڑ کر کھینچ کر ہو گیا, اب وہ ہلتی نہیں اب جگہ سے. تو عقیدہ اس چیز کو کہتے دل میں قرار پکڑی ہوئی ہے, دسی ہوئی ہے. ہاں زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. خیر جی, اور یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے آزمائش کی انسان کی, تاکہ آزمائش میں کیسے اترتا ہے. تو اس کی نظام معیشت تو بنا کر چھوڑ دیا, سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرے گا. اس میں حلال طریقے سے کوشش کرنی ہے, حرام طریقے سے کوشش کرنی ہے. ملتا سب کو ملتا وہی ہے جو قسمت میں ہے. حلال طریقے سے کوشش کرے کہ ملنا وہی ہے جو قسمت میں ہے, حرام سے کرے ملنا وہی ہے جو قسمت میں ہے. ہاں یہ ہے کہ حلال کا ثواب ہے اور حرام کا عذاب ہے. ملنا وہی ہے جو قسمت میں ہے, اس سے زیادہ نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے, زیادہ نہیں ہونا ہے. لیکن آزمائش تھی, انسان کو آزمائش میں ڈالا. اس آزمائش میں اس کو رہنمائی کی ضرورت تھی, اس کو ہدایت کی ضرورت تھی. تو اللہ نے نظام ہدایت قائم کیا, پیغمبروں کو بھیجا. اور کسی معاشرے میں اللہ نے پیغمبر کو بھیجا ہے تو اس معاشرے کا عقل مند ترین آدمی عرصہ دراز تک ثابت ہوئے. سب لوگ یہ کہتے رہے ہیں کہ اس آدمی سے عقل مند ترین اس معاشرے میں کوئی نہیں. اس سے زیادہ خوبصورت, اس سے زیادہ صحت مند, اس سے زیادہ عقل مند, اس سے زیادہ تو جرت والا, شجاعت والا, سخاوت والا, صداقت والا کوئی نہیں ہوتا رہا. یہ بار بار اس معاشرے میں یہ بات ثابت ہوتی رہی ہے کہ ہر چیز میں آپ لوگ کہتے ہیں اے ون ہے, ہر چیز میں یہ درجہ عالیہ پر ہے. جیسے قرآن پاک کہتا ہے کہ لقد لبثت فیکم عمرا افلا تعقلون, کہ لوگوں تمہارے درمیان میں نے عرصہ دراز گزارا ہے, کیا اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے تمہیں کوئی ہوش و حواس نہیں ہے, تمہیں عقل کوئی ہے کہ نہیں ہے کہ سوچو تم اس بات کو دیکھو کہ آیا اتنا عرصہ دراز جو میں نے گزارا ہے تو اس سے زیادہ معیاری کسی نے گزاری ہے زندگی, اس سے زیادہ اچھی زندگی کسی نے گزاری ہوئی ہے. کہ ایک دبی کہ ایک روایت میں ایک دبی کے اندر چالیس مردوں کی طاقت ہوتی ہے, دوسری میں کتنی؟ دوسرے میں چار ہزار کی طاقت ہوتی ہے جی. کہ چالیس جو ہے تو چار, دوسرے تشریح کی جائے کہ چالیس نوجوان نے جنت کی, تو ایک کی طاقت ایک ہزار کے برابر, چالیس ہزار کہ چالیس ان کی طاقت, تو چالیس جوانوں کی طاقت تو بدنی ہوتی ہے جی, اور چار ہزار کی اعصابی ہوتی ہے جی. چالیس نوجوان مدین کے کنویں کے پتھر کو وہ رکھتے تھے اور ہٹاتے تھے, اور وہ بند کر کے چلے گئے. پانی سارا ختم ہو گیا تھا. شعیب علیہ السلام کی بچیاں پانی پلانے کے لیے آئیں, دیکھا کہ پانی تو ختم ہو گیا ہے جی, اور کھڑی پریشان ہو رہی ہیں. آپ ادھر آ جائیں اٹھ کر, اور پریشان ہو رہی ہیں کہ پانی پلانے کا کیا کریں. یہ ایک اجنبی مسافر موسیٰ علیہ السلام آگے ہوئے کہ ایک بچیاں ہیں اور پانی پلانے کے لیے آئی ہیں, ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ فزقال حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر, پڑھو اس جگہ کو نہیں, لا نسقی حتی یصدر الرعاء, لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. تو یہ سورہ قیامہ کی آیت ہے نا, یہ اس کی سورہ قصص کی آیت ہے. حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر, کہ ہم پانی نہیں پلائیں یہاں تک کہ یہ مجمع چھٹ جائے یعنی رش تو ہے یہ دور ہو جائے, اس وقت تک ہم نے پانی نہیں پلاتی ہاتھ تک در رہا. یہاں قرآن پاک میں سکتا ہاں جی کیوں, او ابو نا شیخ کبیر, کیونکہ اس جگہ کو پڑھتے ہوئے جب وہ بچیاں کہہ رہی ہیں حتی اس دریا, آگے ان کو دکھ افسوس ہو رہا ہے کہ اب یہ اس وجہ سے ہم پانی پلانے کے لیے اس وجہ سے آتی ہیں کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں وہاں نہیں سکتے ہیں جی. تو اس غم کی کیفیت کو سکتا ادا کرتا ہے, تو سننے والے آدمی کا دل پھر پھٹتا ہے, دل چرتا ہے جی. آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے, آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے, دیدہ ایک اور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. تو جس وقت پڑھنے والا یہاں سکتا کرتا ہے نا, اس کو معنی بھی آتا ہے, اس کو دھیان بھی ہو بچیوں کو اس وقت جو بیان دے رہی ہیں اس کو کر رہا ہے. حتی اس در الرعا ابو را شیخ کبیر, یہاں تک مجمع ہم پانی نہیں پلاتی ہیں جب مجمع چھٹ جائے, اور ہم اس لیے آئی ہوئی ہیں کہ ہمارے والے والد بوڑھے ہیں, کوئی کام کرنے والا نہیں ہے گھر پر, والد بوڑھے ہیں. اللہ اکبر. تو موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے, 40 جوان جس پتھر کو اٹھاتے تھے اس کو ہاتھ سے پکڑا, اس کو کنارے کر دیا, اور جس ڈول کو اتنے جوان پر پکڑ کر کھینچتے تھے اس کو کھینچا اور پانی ڈال کر ان کے جانوروں کو پلا دیا, اور جو ہے اس کو پھر رکھ دیا پتھر کے اوپر, اور بس خدمت, اللہ والے خدمت کرتے ہیں, اور خدمت پر کسی سے اجر لینا تو کیا اجر کا دھیان میں نہیں کرتے ہیں. بڑھ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, یا اللہ اب جو بھی چیز جو چیز میری طرف تو بھیجے, تو جو خیر میری طرف بھیجے کہ میں تو اس کا محتاج ہوں, میں تو فقیر ہوں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی بات سب چیزوں کو بندوبست کیا. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ 40 جوانوں کی طاقت پیغمبروں میں ہوتی, 4000 کی طاقت پر ذہانت بتانت, او ہو سبحان اللہ, یہ واقعی یہ قرآن پاک لگن لبس تفیق عمرہ نفلا تاخر, میں نے تمہارے درمیان دراز گزارا ہے, کیا تمہیں اس بات کی عقل نہیں ہے کہ تم سوچو اور دیکھو کہ اس زندگی کو دیکھ کر تمہیں اندازہ ہو کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں حق کہہ رہا ہوں. دوسری آیت ہے لام رخ ان نومی سکرت یا مہون, اس سیرت کا جو وہ ہے نا مواعظ کی جو جلد ہے حضرت تھانوی کی, اس میں دونوں باتوں کو انہوں نے لکھے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیری عمر کی قسم کہ جو آپ نے یہ جو ہے آپ کی سیرت کو بطور گواہی کے پیش کیا گیا. خیر جی, یہ سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام تو اللہ کے وہ بندے کہ جو مثالی شخصیات, محبت بھری شخصیات, تو اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے امام الانبیاء بنایا, اور امام الانبیاء والمرسلین ہوئے, اور آپ کی آمد سے پہلے آپ کی آمد کا چرچا اور ڈنکا کائنات پہ بجا کہ آدم علیہ السلام سے از علیف آدم تا میم مسیح آپ کا تذکرہ چلا, از علیف آدم تا میم مسیح, عیسیٰ علیہ السلام کی رکھا آرزو آدم عیسیٰ نے تمہاری کی ہے, آرزو آدم عیسیٰ نے تمہاری کی ہے, کیسے معصوم کتنے معصوم رسولوں کی تمنا تم ہو, آرزو آدم و عیسیٰ نے تمہاری کی ہے, آرزو آدم و عیسیٰ نے تمہاری کی ہے, کتنے معصوم رسولوں کی تمنا تم ہو, آرزو آدم و عیسیٰ نے تمہاری کی ہے, کتنے معصوم رسولوں کی تمنا تم ہو. کیا آدم علیہ کے کنت نبیین و آدم بین الماء والتین, میں نبی تھا اس وقت بھی جس وقت کے آدم علیہ السلام مٹی اور کیچڑ کے درمیان تھے, چالی الرسول المجموعہ جو کتاب لکھی گئی اس میں بڑی نشے کی باتیں ہیں جی کہ کتنے ہزار سال پہلے میرا نور پیدا کیا گیا ہاں جی. تو بڑی پڑھنے کی اس کو پڑھیں, اس کے لطف آئے گا, اس کا میں کیسے سارے کو دہرا سکتا ہوں کہ آدم علیہ السلام 40 سال زمین پر اترنے کے بعد روتے رہے اور 40 سال تنہائی آدم علیہ السلام کی رہی, 40 سال تنہائی ہوا علیہ السلام کی رہی, پھر آخر جو ہے دعا پڑھتے رہے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, اور آخر میں انہوں نے کہا یار یا اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسیلے سے ہماری توبہ قبول فرما. اللہ پاک نے کہا کہ آپ وہ کون ہیں اور آپ کیسے ان کو پہچانتے ہیں؟ انہوں نے کہا یا اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب میری پیدائش ہوئی تھی اور میں نے آپ کے عرش کی طرف دیکھا تھا تو اس پر میں نے لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو مجھے اس وقت سے ہی اس بات کی آگاہی ہوئی تھی کہ ان سے بڑی کوئی شخصیت نہیں ہے جن کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ لگایا. اللہ پاک نے فرمایا کہ آخری پیغمبر ہیں تمہاری اولاد میں سے ہیں, لیکن اے آدم علیہ السلام اگر وہ پیدا نہ ہوتے تو میں کسی چیز کو پیدا نہ کرتا. اور ہوا علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا آدم علیہ السلام ان کی طرف کشش ہوئی, فرشتہ نے کہا کہ نہیں ابھی آپ کا نکاح کیا جائے گا اور مہر ادا کیا جائے گا. نے کہا مہر کیا ہوتا ہے اور کیسے ادا کریں گے؟ نکاح آپ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پر 20 بار درود شریف پڑھیں گے تو یہ مہر ادا ہوگا, اس کے بعد نکاح ہوگا آپ کا. ان نے مہر کی ادائیگی جو ہے وہ 20 بار درود شریف کی شکل میں ہوگی. اور یہ جو ہندوؤں کے وید ہیں نا, سام وید رگ وید یجد وید اتھر وید, 4 ان کے وید ہیں, ایک ان کی اپنشت ہے, ایک ان کی گیتا ہے, 6 کتابیں, ایک ان کی پران 7 آنی. تو یہ بعض محققین کہتے ہیں کہ یہ صحف نوح ہیں, اور تذکرہ ان کے اس لیے نہیں آیا کہ اتنی تبدیلی ان میں آ گئی کہ پھر اس کا نہیں, کہتے ابھی بھی ویدوں میں توحید ہے اور یہ سارے بتوں سے اوپر ایک ہستی کو مانتے ہیں جسے اوہم کہتے ہیں, اوہم. اور توحید ہے. اس کا ایک واقعہ میں آپ کو عجیب سناؤں. ہم مکہ مکرمہ میں تھے تو وہاں ہمارے جو سلسلے کے دوسرے ساتھی ہیں حاجی عبد المنان صاحب, انہوں نے سنایا, انہوں نے کہا ہندوستان سے ایک آدمی آیا تھا تو اس نے کہا کہ میں ہندوستان کے مڈ پنڈت کا بیٹا ہوں, جس طرح ہم کہتے ہیں علامت الدہر, اس سے بڑا کوئی عالم نہ ہو اس کو کہتے علامت الدہر, کہ میں مڈ پنڈت کا بیٹا ہوں اور مجھے بھی پنڈت بنانا چاہتا تھا تو مجھے وید وغیرہ پڑھائے, تو وید میں جگہ جگہ توحید کا تذکرہ آ رہا تھا, جب توحید اور بتوں کے مضمون کا میں والد صاحب کے ساتھ چھیڑتا تو مجھے اس پر مطمئن نہیں کر سکتا تھا, وہ باس کو بدلتا تھا اور مجھ سے بھاگتا رہتا تھا. تو کہتے مجھے سب کچھ جو پڑھتا تھا جب یہ توحید کا مضمون اس میں آتا تھا یہ مجھے بڑا متاثر کرتا تھا اور میں چاہتا تھا کہ جب وید نے اس کو لکھا ہوا ہے تو یہ مجھے ملے چیز. تو کہتے میں نے گھر کو چھوڑ دیا اور میں اس کی تلاش میں نکلا, میں بدھ مت والوں کے پاس گیا اور مختلف مذاہب والوں کے پاس گیا, چلا پھرا, اور اس کے بعد کہتے میں اپنے سفر پر تھا, میں بس سے بیٹھا ہوا تھا, میرے ساتھ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا, یہ مسلمان دوست تھا, میں نے باتیں کی, اس نے جب باتیں کی تو اس نے باتوں میں وہ بات کہی جو توحید وید میں آئی, اس توحید کو اس نے بولا. میں نے کہا آپ کی بات مجھے بڑی پسند آئی ہے, آپ مجھے اس کی جدید تفصیلات نہیں بتا سکتے؟ اس نے کہا میں ایک عامی آدمی ہوں, اگر آپ تفصیلات معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے مہمان ہو جائیں اور ہمارے امام صاحب عالم ہیں, ان سے آپ ملیں, ان سے بات کریں, ان سے بات کریں. تو کہتے ہیں میں ٹھہر گیا میں وہاں, ان سے بات چیت جب ہوئی, انہوں نے توحید کو بیان کیا, کھولا اس کو, میں بڑا بڑا لطف آیا, اور لطف آیا بس بات کو میں نے سن کر کہا میں اسلام قبول کرتا ہوں. کہتے میں نے اسلام قبول کر لیا. جب اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا, اس نے کہا میرا ہندو نام سنجے ہے. کہتے ہیں انہوں نے پوچھا سنجے کا کیا معنی ہندی میں کیا ہوتا ہے؟ کہ سنجے کا معنی بزرگ اور ولی اس کا معنی ہوتا ہے. تو ہم نے کہا آپ کا نام یہی ہے, اس کو نہیں بدلتے, سنجے ہی رہے. آپ کو تکلیف بھی نہیں ہوگی معاشرے میں چلتے پھرتے ہوئے, اور مانا اس کا اچھا ہے تو یہی رہے. کہہ رہے پھر مکہ مکرمہ آیا تھا, کتابیں بھی اس نے لکھی ہیں, اور میں نے کہا کہ اب اس کو پیغام بھیجا کہ پاکستان کے بھی دورہ کرے, سارا بندوبست میں سنجے کا کر یہاں کر لوں گا, سب جگہ اس کو پھراؤں گا. اور تو لوگوں نے کہا کہ پاکستان کے حالات خراب ہیں, میں نے کہا خراب حالات میں, میں نے کہا سن 79 میں, سن 79 میں پہلا دھماکہ ہوا ہے, اور 79 سے 89 99 9 30 سال ہو گئے, اور 34 سال سے میں نے کہا دھماکوں کے درمیان رہے ہیں, ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی, اور ہماری مجالس ہمارے بیانات کبھی اتنا کوئی پابندی نہیں آئی ہے, اور کبھی ہم نے چلتے پھرتے خطرہ محسوس نہیں کیا, دھماکے ہو رہے ہیں کچھ ہو رہا ہے, لیکن اس کو بھیجے اللہ کے فضل سے کوئی. یعنی توحید کا تذکرہ ان میں بھی ہے, اور یہ کوئی آپ کو میں سنا رہا ہوں تقریباً میرا خیال سن 90 کے قریب یہ بیان آیا ہے, 85-90 کے درمیان نوائے وقت میں آیا ہے. یہ نئے دور کی تحقیقات شروع ہوگی نا, سب ریسرچ جسے کہتے ہیں, ہر چیز پر تحقیق ہوئی ہے, تو اس کے ویدوں پر ریسرچ ہوئی ہے, بنارس یونیورسٹی کے پروفیسر نے وید پر ریسرچ کی ہے, تو اس میں اس نے ایک مضمون نکالا ہے وید میں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک کال کی اوتار آئے گا, عالمی نبی کال کی اوتار, ہندی وہ ہندی کے سنسکرت کے الفاظ ہیں, ایک کال کی اوتار آئے گا جس کے باپ کا نام وشنو بھگت ہوگا. وشنو جو ہے تو کہتے ہیں وشنو کا معنی ہے اللہ, اور بھگت کا معنی ہے بندہ, وشنو بھگت جس کے باپ کا نام وشنو بھگت ہوگا, عبداللہ عربی میں ترجمہ کریں تو بنتا ہے عبداللہ, اس کے باپ کا نام وشنو بھگت ہوگا اور ماں کا نام سومانب ہوگا. سومانب جو سنسکرت کے لفظ کا ترجمہ کریں عربی میں تو آمنہ بنتا ہے, ماں کا نام سومانب ہوگا, وہ بجلی کے گھوڑے پر برقی گھوڑے پر بیٹھ کر ساری کائنات کی سیر کرے گا, معراج اور براق. اس کے ماننے والوں کے ہاتھ میں نیزے برچھے اور بالے ہوں گے. دوست ہیں اس پروفیسر نے پھر مضمون لکھا ہے اور ہندوؤں ساروں کو کہا ہے کہ اب یہ جو شخصیت آئی ہے یہ کب آئی ہے یا کب آئے گی, اس کے ماننے والوں کے ہاتھوں میں نیزے برچھے تلواریں ہوں گی اور بالے ہوں گے, یہ تو اس کے بعد نہیں آ سکتی ہے, تو اس کے بدلے پہلے گزر گئی ہے یہ شخصیت, تو یہ کون شخصیت کیا جی؟ تو اس کا نئے وقت پورا مضمون آیا تھا, میں نے وہ اس کو کارڈ پر رکھا ہوا تھا, لیکن جب سرکاری مکان سے اپنے مکان کی طرف میں منتقل ہوا سامان میں وہ گم ہو گیا, میرے پاس موجود تھا. وید میں دوسرا بیان ہے کہ پچھم کے دیش میں ایک بالک جنم لے گا, اس کی پیدائش ڈھائی پیر چڑھے دن چڑھنے کے صبح صادق کے 2.5 گھنٹے بعد ہوگی, اور اس کے پتا کی اس کی پیدائش سے پہلے دے ہو چکی ہوگی, یعنی اس کے باپ کی پیدائش سے پہلے وفات ہو چکی ہے, اور اس سمے اس نگری میں بہت دھونچ دھانچ ہوگی, اس زمانے میں اس علاقے میں بڑی افراتفری کے حالات ہوں گے. تو آپ کی پیدائش صبح صادق کو ہوئی ہے, اور وید کہہ رہا ہے کہ 2.5 پہر دن چڑھے, صبح صادق کے 2.5 گھنٹے بعد ہوئی ہے, تو سعودی عرب سے افغانستان کا وقت جو ہے 2 گھنٹے بعد ہے, نا 1.5 گھنٹے بعد ہے, پاکستان کا 2 گھنٹے بعد ہے, اور ہندوستان کا 2.5 گھنٹے بعد ہے. تو جس وقت وہاں صبح صادق تھی یہاں 2.5 گھنٹے گزر چکے تھے, اور والد کی وفات پہلے ہو گئی تھی, اور اصحاب فیل کا واقعہ ہوا, باقی جو قریش کی جنگیں آپ اس کے تھیں, یہ سارے افراتفری کے حالات تھے. تیسرا حوالہ جو ہے تو ان کے اس کا ہے مہاراجہ بکر مجید کا ہے. مہاراجہ بکر مجید جو ہے یہ آپ کی پیدائش سے 2000 سال پہلے گزرا ہے, اور اس کا بکرمی کیلنڈر ہے, یہ جو آج آڑ کی یہ تاریخ ہے اور پو کی یہ تاریخ ہے, یہ جو کرتے ہیں لوگوں کو پرانے لوگوں کو آتا ہے نا, تو آج کیا تاریخ ہے انگریزی جی, 18 ہے, اور آج ہے ماں کی 3 تاریخ ہے, ماں کی 3 تاریخ ہے. یہ اس کے بکر میں کیلنڈر ہے, اس میں اور نجوم کا بڑا ماہر گزرا ہے, تو علم نجوم میں مبارک گھڑی اور منحوس گھڑی یہ دو باتیں ہیں. ایک ہیں کہ مبارک گھڑی کون سی ہوتی ہے جس میں فلاں ستارہ فلاں جگہ ہوتا ہے, دوسرا ستارہ فلاں جگہ ہوتا ہے, ہاں جی فلاں برج ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے, فلاں برج ایسے ہوتا ہے, ان کی ایک حساب ہوتا ہے ان کا. کہتے میں یہ معلوم کر رہا تھا کہ کائنات کی 7 ترین وہ گھڑی جو کائنات میں اس سے بہتر گھڑی مبارک کبھی نہ آئی ہو یہ کب ہے. کہتے میں نے پچھلا سارا ریکارڈ میں اس میں گیا سارے حساب کی, اس میں نہیں نکلی. پھر اپنے بعد میں نے حساب کیا تو اس میں ایک اس کے 500 سال بعد کے 600 سال بعد ایک گھڑی نکلی کہ وہ 7 ترین گھڑی ہے کائنات کی. کہتے پھر میں نے حساب کیا کہ اس میں کسی کی پیدائش بھی ہے, تو اس میں میرے حساب میں آیا کہ ایک بچے کی پیدائش ہے. پھر جو ہے تو اس کی کتاب میں ماں بکر ماجید کی کتاب میں ایک باب ہے نکلنگ کی پران معصوم کی نعت, اس نے لکھا ہے معصوم کی نعت, اس میں وہ نکلنگ کی پران اس نے لکھا ہے. تو اس نے لکھا ہے کہ یہ کسی کو یاد رہا, یہ مجھ سے بھول رہا ہے اس میں کیا الفاظ ہیں. پہلا میں نے جو بیان کیا اس میں کیا تھا, 2.5 منٹ پیدائش ہوگی. ہاں وہ ذرا مجھ سے غلطی ہوگی, پہلے میں غلطی ہوگی کیونکہ وہ یہ دو مل گیا مجھ سے. پہلا جو دوسرا والا میں نے وید کر کو سنایا وہ ایسے ہے, 2.5 پیر چڑھے دن پہ اس کی پیدائش ہوگی, اس کی شادی بہت مالدار عورت سے ہوگی, اس کی شادی سومنی سے ہوگی. تو آخریت کبرا رضی اللہ تعالیٰ مدادر احسن گلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ النبی الخاتم میں لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ کے تجارتی مال کے آدھی ملکیت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے تھی, 50% مالیت کے مال کا یہ تھی مکہ مکرمہ کے تجارتی مال کے, اور 50% سارے تاجروں کا, اتنی مالدار ہو. اور اس کی شادی سومنی سے ہوگی, سومنی کا سنسکرت کا لفظ ہے, اس کو عربی میں ترجمہ کریں تو اس کا معنی بنتا ہے عائشہ. اور یہ دوسرا جو ہے یہ نکلنگ کی پران یہ ہے جو میں نے اس میں کہا نا کہ اس نگری سے پچھم کے دہ میں ایک بالک جنم لے گا, ایک بالک جنم لے گا, اس کی پیدائش سے پہلے اس کے پتا کی دہ ہو چکی ہوگی, اور وہ اس سمے اس نگری میں بڑی دونچ تانچ ہوگی, یعنی اس کے باپ کی اس وفات سے پہلے ہو چکی ہوگی, اس زمانے میں وہاں پر بڑی افراتفری کے حالات ہوگی. یہ اس کی تاریخ نکلنگ کی پران اس میں ہے, بکرمی اس میں راجہ بکرم مجید کے اس میں ہے. اور آپ کی پیدائش سے پہلے کا جو ریکارڈ میں صحابہ اکرام کے حالات ہیں اس میں 3 بڑے عجیب واقعات ہیں. عبداللہ صاحب نے کہا تھا سیرت کے مضمون پر بیان کرو نا, 3 بڑے عجیب واقعات ہیں. ایک بلال بن حارث رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں, وہ کہتے ہیں میں مسلمان نہیں ہوا تھا, میں یمن کے بادشاہ کے دربار میں گیا, تو درباروں میں مختلف قسم کے یہ کیا ہوتی ہیں چیزیں, اس کو کہتے ہیں جو اس کے لیے خوبصورتی کے لیے لگاتے ہیں دیواروں پر نا, ڈیکوریشن پیسز, تو کیا دیواروں پر مختلف چیزیں لگی ہوئی تھی, ایک تصویر لگی ہوئی تھی. تو میں نے کہا یہ تصویر کس کی ہے, ان نے کہا یہ تصویر نبی آخر الزمان کی ہے. کہتے میں قریب سے گیا اس کو میں نے دیکھا تو تمہارے بھائی محمد کی تصویر تھی, حالانکہ ابھی آپ کی نبوت کا اعلان کا مجھے پتہ نہیں تھا. تو میں نے کہتے میں نے دیکھا کہ وہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پیچھے ایک آدمی کھڑا ہے. تو میں نے کہا پیچھے کون کھڑا ہے ان کے, ان نے کہا ہر نبی کے بعد دوسرا نبی آیا کرتا ہے, یہ آخری نبی ہے, ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, ان کے بعد خلیفہ ہوگا, ان کے پیچھے ان کا خلیفہ کھڑا ہے. تو کہتے اس کو میں نے جو غور سے دیکھا تو ہمارا بھائی ابو بکر. تو کہہ رہے پہلی بار آپ کی نبوت کا اور آپ کے خلیفہ کا میں یمن کے بادشاہ کے دربار سے سن کر آیا ہوں. اس کو روایت کیا, اس روایت کو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت کی جو حدیث صاحب نے جمع کی 200 اس کتاب میں یہ روایت. اور اس میں ابراہ کے بعد دوسرا جو یمن کا حکم آیا ہے نا, یمن کا دوسرا حکم آیا ابراہ کے بعد, تو اس کے دربار میں عبد المطلب, حضرت عبد المطلب گئے ہیں, تو اس نے کہا مکہ مکرمہ کا کوئی آدمی آیا ہے اس کو مجھ سے ملائے ہیں. مکہ مکرمہ کے ان کو انہوں نے ملایا کہ یہ مکہ مکرمہ کے سردار ہیں, عبد المطلب آئے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی, تمہارے شہر میں ایک بچے کی پیدائش ہوگی, نام اس کا محمد ہوگا اور یہ نبی آخر زمان ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے اور یہی نام ہم نے اس کا رکھا ہوا ہے. اس کو مولانا روحانی بازی صاحب نے اس کی اس کے دیباچے میں لکھا ہے. کون سی کتاب کے لیے؟ کوئی شرح ہے حدیث کی؟ ہاں جی, اس کو میں نے رسالے میں لکھوایا, کسی کو یاد رہ گیا ہو تو. اس مضمون کو میں نے رسالے میں لکھوایا تھا. ہاں جی, روحانی بازی صاحب کی تحریر ہے, اس کتاب کے دیباچے میں مضمون اس کو لکھا ہوا ہے. اور یہ دوسرا واقعہ ہو گیا, یہ ہو گیا. اور ایک صحابہ کرام کا اس کے روم کے بادشاہ کے دربار کا واقعہ ہے. کہتے ہم وہاں پر گئے تو اس سے جب بات چیت ہوئی تو بادشاہ نے کہا ٹھہرے, اس نے کہا فلانی صندوقچی خزانے سے نکال کر لاؤ. صندوقچی نکال کر لائے گئے تو کہتے اس میں ریشم کے کپڑے پارچے بڑے بڑے تھے, اور اس پر ریشم کی کشیدہ کاری سے تصویریں بنی ہوئی تھی. تو کہتے کہ تصویر نکالتا ہمارے سامنے کرتا, آپ پہچانتے ہیں؟ آپ باتیں کر لیں آپس میں, پھر میں بند کر دوں گا, پھر میں بات کروں گا. ہاں کوئی ضروری بات کر لو بھیا. یہ تو بھائی علیہ صوف کے مجلس ہے, اس میں تو پر نہیں مارنا ہوتا. کوئی ضروری بات مجھے اس کو ہوتی ہے, تکلیف ہو جاتی ہے, اور یہ مجلس کی بیعت بھی ہوتی ہے. میں بھی توبہ کرتا ہوں, آپ بھی توبہ کریں. یا اللہ میں معاف کر, ہم مجلس کا حق نہ ادا کر سکے. بات کیا بات میں عرض کر رہا تھا جی, روم کے بادشاہ کے دروازے سے پار کرنے کا کیا کام ہے؟ آپ نہیں پہچان کر. کہا یہ تو نوح علیہ السلام کی تصویر ہے. کہ اچھا جی, دوسری نکالی, یہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی ہے, یہ داؤد علیہ السلام کی ہے, سلیمان علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام کی ہے, سلیمان علیہ السلام کی ہے. اس طرح نکالتا گیا نکالتا گیا, پھر اس نے ایک تصویر نکالی, یہ کس کی ہے؟ وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم دیکھ کر حیران رہ گئے. پھر اس نے نکالی, انہوں نے کہا کہ میں ہم نہیں پہچانتا. کہا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہے. تو میں نے بعد میں اس لیے نکالا کہ ان کو میں نے پہلے نکال لیتا تو پھر تو آپ کا امتحان نہ ہوتا. اس کو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے امیر گزرے, مولانا الیاس رحمۃ اللہ کے صاحبزادہ, انہوں نے حکایت صحابہ میں اس کو روایت کیا. لیکن بہرحال ساری باتوں کا یہ مطلب نہیں کہ فوٹو جائز ہو جاتا ہے. کہ آپ کے دربار میں انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا تھا کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ میری نسل میں سے جو پیغمبر آنے والے ہیں مجھے ان کی ملاقات کرا دیں, تو ان کے لیے یہ جنت ہے اتنی ہے. تو ہمارے نوازرات میں یہ چیز پڑی ہوئی تھی. اس کو ایک آیت صحابہ میں بولا یوسف قندلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا. لیکن اس سے میرے بھائی فوٹو جائز نہیں ہو جاتا. جیسے آج کل کے مولویوں نے فوٹو جائز کر دیا ہے. مجھے آدمی نے کہا کہ کراچی کے مفتی نے فوٹو کو جائز کیا. میں نے کہا شکر ہے اللہ کا, کراچی کے مفتیوں کو ہم نے پیغمبر نہیں مانا ہے. اور میں نے کہا ان کو بتا دیں واضح طور پر کہ یہ شیخ الحدیث ہو جائیں گے, یہ مفتی ہو جائیں گے. ہاں جی, اور ان کو جو ہے تو شیخ العرب و رجم کے خطابات دے دیے جائیں. ہاں جی, اور ان کو مختلف قسم کے خطابات دے دیے جائیں, لیکن یہ پیغمبر نہیں ہوں گے. اور اگر میں تنے تنہا رہ گیا اس بات مسئلے پر کھڑا, اور یہ سارے پاکستان کے, ساری دنیا اسلام کے علماء کے خلاف ہو گئے, تو میں تب بھی اس پر کھڑا رہوں گا. اور اگر ظہور مہدی ہو جائے اور مہدی علیہ رضوان اس پر سے کس طرح بیان کر رہے ہوں, تو ہم سے کہیں گے کہ آپ کی بات کا مرد نہیں کرتے ہیں, لیکن ہمارے نزدیک افسر جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے چمٹنا ہے. اور نیچے کو کوئی آدمی اگر اس میں کسی بات کو بیان کر رہا ہو تو ہم ہمارا ہاتھ بڑھ کر اس کی گردن پر پڑے گا اور ہم اسے کہیں گے کہ ہم جیتے جی اس شریعت میں تبدیلی کو گوارا نہیں کریں گے, اور تم تو ایک مولوی مفتی ہو کر اس کو کر رہے ہو, اگر حکومت اسلحے کے زور سے اور فوجوں کو لے کر آ جائے تو ہم اس کے آگے کھڑے ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے, لیکن ہم مسئلے کو بدلنے کو نہیں چھوڑیں گے. اسی بات کو میں بیان کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں, کسی کو پسند آتی ہے تو آئے, نہیں آتی ہے تو مقام کرے, اور کوئی آدمی ہمارے ساتھ نہ رہے بلکہ سارے اتر اٹھ کر پتھر مارنے کے لیے کر تیار ہو جائیں تو تب بھی ہم اس بات کو کہیں گے اس پہ کیوں کریں گے. خیر جی, یہ صحابہ اکرام کہتے ہیں نظارے کو دیکھ کر ہم حیران حیرت میں پڑے اور وہاں سے واپس ہو کر آئے, اور جب بادشاہ کا دل نرم ہو گیا اور وہ ماننے کو تیار ہو گیا, اور جب دربار میں بات کی تو پادری نے کہا کہ اگر اس نے اسلام کو قبول کر لیا تو ہماری سیادت, ہماری قیادت, لیڈرشپ تو ختم ہو گئی, عیسائی تو پھر ختم ہو گئی, پھر تو سیادت قیادت اور بڑائی بڑھوتی تو پھر اسلام کی ہوگی, مسلمانوں کی ہوگی. تو سب پادری نے مل کر کہا کہ اچھا تو جو اپنے مذہب کو چھوڑ کر اس میں دوسرے مذہب کا اختیار کرنا چاہتا ہے, تو بادشاہ کو اندازہ ہو کہ پبلک تو میرے خلاف ہو رہی ہے, تو میں آپ سے وہ بات کہی تھی نا کہ آخر دل میں جو ہوتا ہے وہ چیز کام کرتی ہے, تو دل میں تھا مفاد اقتدار, تو مفاد اقتدار کو قربان نہ کر سکا. انہوں نے کہا نہیں نہیں, میں تو آپ کی آزمائش کر رہا تھا. پادری میں سے ایک پادری اٹھا اور نکل کر چلا گیا, اس کے بعد پھر وہ دربار کو نہیں آیا, اس نے اسلام کو قبول کر کے تنہ تنہا زندگی گزار کر موت کو قبول کر لیا. سبحان اللہ, تو آپ کی آمد سے پہلے آپ کے چرچے ہوئے کائنات میں آئے, اور انجیل برنباس ہے نا, انجیل برنباس کو عیسائیوں نے 550 صدی کے میں ناپید کیا ہے, اس کو غائب کیا ہے, کیونکہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا واضح آیا ہوا تھا کہ میں نے سچائی کو بیان کیا, لیکن پوری سچائی کو بیان کرنے کے لیے میرے بعد ایک شخصیت آئے گی جن کا نام محمد اور احمد ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا, انہوں نے ناپید کیا, اور پھر جو ہے یہ کوئی 50 سال پہلے اٹلی کے کتب خانے سے یہ اٹلی زبان میں ملی ہے, اسپین سے ملی ہے, اس کا عربی میں ترجمہ کرایا گیا, تو اس میں کئی جگہوں پر آپ کے آنے کی جو بشارت تھی وہ لکھی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا ہو, انہوں نے ایسے اپنی طرف سے نکالی عربی میں اس کو کر دیا اور یہ چرچا اس کا کر رہے ہیں, تو دوسرا نسخہ نکلا اٹلی سے, اس کا عربی میں ترجمہ کرایا, وہ بھی ایسے ہی تھا, اس میں توحید بھی تھی, اس میں آپ کے آنے کی بشارت بھی تھی, اس میں تین خداؤں کا تذکرہ بھی نہیں تھا, جس کو عیسائی میں ٹرینٹی, اس میں ٹرینٹی نہیں تھی, تسلیس نہیں تھی اس میں. تو یہ کتاب شائع ہوئی ہیں سبحان اللہ, اور تورات میں ابھی تک لکھا ہوا ہے خداوند تور پر چمکا, سعید پر ظاہر ہوا, اور کوہ فاران کی چوٹیوں سے 10,000 قدوسیوں کے لشکر لیے ہوئے آدسین شریعت کے ساتھ اترا. تو تور موسیٰ علیہ السلام کا, سعیر جو ہے تو یہ کسی دوسرے پیغمبر کا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا کسی دوسرے پیغمبر کا ہے, اور کوہ فاران جو ہے یہ مکہ مکرمہ کے گرد جو پہاڑ ہیں احد بدر ہے, سور احد پر وغیرہ جو ہے نا, یہ پہاڑ جو ہیں یہ فاران ہیں, فاران سلسلہ سے حمالیہ ہے نا, اس کو فاران کہتے ہیں. 10,000 قدوسی آپ کا فتح مکہ کا لشکر 10,000 کا تھا, 10,000 کے لشکر کے ساتھ آپ آسین شریعت چمکدار شریعت ہے جی روشن, بس تو بل ملت سہلت البیضا لیلہا کنہارا, کہ میں مبعوث کیا گیا ایک واضح روشن ملت کے ساتھ جس کی رات بھی ایسی روشن ہے جیسے کہ دن ہوتا ہے. سبحان اللہ, لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليهم ما عنتم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من انفسكم يقينا تمہارے درمیان آئے ایک رسول اے انسانا جو تمہاری انسانوں کی جنس سے ہیں تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے اور تمہیں خیر کے پہنچنے کی انہیں بہت زیادہ چاہت ہے اور یہ دو جذبے تو آپ کے کافروں کے بارے میں بھی ہیں اور مسلمانوں کے بارے میں بھی ہیں لیکن مسلمانوں کے بارے میں دو مزید باتیں ہیں بالمومن رؤوف رحیم مومنین کے لیے تو بہت نرم اور بہت ہی مہربان ہے ایسے پیغمبر تمہیں دیے گئے اتنا بڑا اللہ نے احسان کیا فائن تولو اگر تم اس سے منہ موڑتے ہو فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو تو ایک ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے لیے ہمارا رب کافی میرے لیے تو میرا رب کافی ہے مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے میرا رب کافی ہے اتنے بڑا اس کا وہ مالک ہے اگر تم مانو گے تو تمہارا کام بن جائے گا اس لیے محبت کا عملی نمونہ کیا ہے محبت کا عملی نمونہ یہ ہے کہ آدمی اتباع کرتا اس کے پیچھے چلتا ہے محبت کا عملی نمونہ کہ آدمی اس کے طریقوں کو اختیار کرتا ہے عملی محبت ہے باقی جو کچھ میں نے بیان کیا بڑا لطف آیا بیان کرتے ہیں سنتے بھی لطف آیا بڑا مزہ آ گیا جی لیکن یہ ایک طبی محبت ہے اگلی محبت جو ہے وہ ہے جب آدمی اتباع کرے جب آدمی اس کے طریقے کو چلے تو آپ کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی زندگی پر نظر ثانی کریں اور آپ کی زندگی کو اختیار کریں بہت مختصر زندگی ہے دنیا کی بات جلدی ختم ہو جانے والی ہے اور پھر سب کچھ حساب دینا ہے بس سب چھوڑ کر چلا جائے گا انسان تو اے انسان ہوش میں آ بیدار ہو جا توبہ تائب ہو جا اور زندگی کو اپنی درست کر لے تاکہ تو اس حال میں اللہ سے مل رہا ہو یہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بڑے لطف سے کہا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد قبر میں آپ کو دکھانے کے بعد کہا جائے گا ما تقولو بے حق کے حاضر رجل کہ انسان تو اس شخصیت کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے تو فرمایا کہ موت بہت مشکل چیز ہے سخت چیز ہے لیکن اس دیدار کی اتنی کشش ہے کہ آدمی کا کہ آدمی سو موتوں کو قبول کرے سبحان اللہ پھر فرماتے تھے کہ دیکھو اگر آدمی نے گلاب نہ دیکھا ہو تو کیسے پہچانیں گے اس کو کہ خوشبو سے پہچانیں گے کہ اگر آپ نے دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا اور ان کا اختیار کیا ان پر چلے تو اس وقت جو ہے تو تم آسانی سے کہہ سکو گے اس کے جواب میں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور تو یہ انسان مختصر زندگی ہے تو اور میں آگے جانے والے ہیں اور قبر میں منظر پیش ہوگا آگے پھر جو ہے تو بڑی منزلیں ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے سبحان اللہ تو اس دن مردان والے ساتھی نے ایسا بیان کیا تھا کہ میرے تو وکل کارڈ پھٹ گئے تھے ڈاکٹر نسیم صاحب دوائی وغیرہ لے کر آیا لیکن امر ہوا کہ دوائی نہیں کھاؤ گے اس کے بغیر ہی ٹھیک ہو جاؤ اللہ نے ٹھیک کر دیا آج پھر زور نہیں لگا سکتا سب نے غرض سما کی محفل میں لولاک لمحہ کا شور نہ ہو غرض و سما کی محفل میں لولاک لمحہ کا شور نہ ہو یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں یہ نور نہ ہو سیاروں میں یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں یہ نور نہ ہو سیاروں میں. سبحان اللہ. کل وہ آیا تھا یوسف علیہ السلام, سورہ یوسف ہم پڑھ رہے تھے نا, تو درس میں آیا کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کا تذکرہ زلیخا نے کیا, عورتوں کو کہا کہ تم مجھے بدنام کرتی ہو, ہاتھوں میں پھل دیا, چھری پکڑائی. یوسف علیہ السلام جب نکلے تو ہوش و حواس میں خطا ہوئی, انگلیاں کاٹ دی انہوں نے, انگلیاں کاٹ دی, اور انگلیاں کاٹنے کے بعد درد بھی نہیں ہوا. پھر جب ہوش میں آئی تو ان کو ہاتھوں سے خون بہ رہا تھا, کہ ہو آگے شاہ القادر مدد دل بھی رحمۃ اللہ نے لکھا موضوع القرآن میں کہ اللہ پاک کے جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو کرسی کا نور دیا گیا تھا, اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے عرش کا نور آپ کو دیا گیا. اور بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کا شعر ہے عربی کا کہ اگر مصر کی عورتوں نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھا ہوتا تو آپ کاٹنے کے بجائے ان کا دل ٹکڑا ٹکڑے ہو چکا ہوتا. سبحان اللہ. حسن یوسف دمی عیسیٰ ید بیزاداری یہاں جی خوبا ہم دارند تو تنہا داری الحمد للہ رب العالمین. ملاقات المتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحابی اجمعین یا ولی الاولین یا آخر الآخرین یا القوۃ المتین یا رحم المساکین یا رحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام وإلهکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات المسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منهم واخذ من خضر دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منه رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعله سهلا يا شيخ يا الله ہمارے اور پوری امت کے صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما, امت کی پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما, یا جو امت کا خراب سیدھے میں گرے ہوئے ہیں دشمنوں کے درگے میں, یا اللہ ان کی مانوں کی حفاظت فرما, یعنی کہ عورتوں کی بچوں کی جوانوں کی بوڑھوں کی حفاظت فرما, یا اللہ ان کے بالوں کی حفاظت فرما, یا اللہ دشمنوں کے درگے کا نکلنا آسان فرما, یا اللہ عالم اسلام میں ہدایت کو عام فرما, اپنے تعلق کو عام فرما, حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو عام فرما, آپ کے طریقوں کی محبت کو عام فرما, جو لوگ دین کے لیے محنت کوشش کر رہے ہیں تو وہ تعلیم کا رسول کر رہے ہوں, درس و تدریس کا رسول کر رہے ہوں, دعوت تبلیغ کا رسول کر رہے ہوں, بیت الغین کا رسول کر رہے ہوں, قتال کے میدانوں میں لڑ رہے ہوں, یا اللہ سب کو اخلاص نصیب فرما, سب کے لیے وسائل کا غیر سے بندوبست فرما, سب کی کوششوں کو برابر فرما, یا اللہ ہماری مجالس میں آنے والے حضرات سلطان بیت حضرات احمد المسلمین سب کے مال جان اولاد کاروبار ملازمت ہر چیز میں برکت ڈال, یا اللہ کوئی تنگ دست اور تنگ دستی کو دور فرما دے, پریشان حال اور پریشانی کو دور فرما دے, مشکلات میں گرا ہوا آپ کی فرما دے, جو سادی بے روزگار ہیں یا اللہ غیر سے روزگار نصیب فرما دے, یا اللہ کو بیمار ہوں یا اللہ غیر سے شفا نصیب فرما دے, یا اللہ ہمارے بیماروں کو غیر شفا نصیب فرما دے, یا اللہ ہمارے بیماروں کو غیر شفا نصیب فرما دے, یا اللہ ہمارے بیماروں کو غیر شفا نصیب فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی اصحابہ اجمعین. رحمتہ اللہ.